www.attableeg.com, The Reviver of Iman. Kalim Bujhal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nahmaduhu wa salli ala Rasulih Kareem. قال النبي صلى الله عليه وسلم سور المؤمن الشفاعون وكما قال الإشارة السلام مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحم اللہ کے ہاں غالب اقوال سلف سنائی جا رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے یا اور کوئی ہماری کتاب کے لیے کچھ نہیں تھا سور المؤمن الشفاعون کسی نے سوال کیا کسی عالم سے یا کسی بزرگ سے کہ سور المومن شفاعون مومن کا جھوٹا شفا ہے نا حدیث مومن کا شفا جو مومن کا شفا کیا ہے شفا کسی نے پوچھا کہ کس چیز سے شفا ہے شفا کہا اس میں حدیث ہو رہی ہے سور المومن شفاعون تو کسی نے جواب دیا چاہے ماں عبد الحلیم نے سب جواب دیا ہو یا ان کے بار اسی مجلس کی بات ہے کس چیز سے شفا کا تکبر سے شفا ہے موقع سے یاد آ گئی نا اچھا یہ 30-40 سال پہلے کی بات سور میں منہ میں شفا ہوگا تو مولانا باپ آئی مولانا بہت خوشی بھر ہے کہا بھی چاہیے بہت جواب کسی بزرگ نے کہا سور المومن شفاعون مومن کا جوتا شفا ہے تو پھر کس چیز کی شفا ہے کون سا مرد ہے شفا کہاں تک اب بولتے شفا ہے اس حدیث پر عمل گجراتیوں کا بہت زیادہ ہے ابھی ابھی پانی آئے گا ہم کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی چوچک کافی دیتے ہیں کیا ٹھیک کیونکہ یو پی کا آدمی پیتے ہی بیٹی بیٹا بہن بہن بہن جلدی نہیں پیئیں گے آپ نوٹ کر لیے میں سب افریقہ میں تھا تب ان کے نام نہیں لوں گا کہ وہی اسی سلسلے میں چلے لوگ پانی پی رہا چلا اس میں بہت بڑے عالم یو پی کے تھے یا بہار کے تھے نام میں کہا آج ہے دیکھیں یہ پیتے ہیں یہ نہیں پیتے اللہ رحم کرے بڑی ادھر ادھر کر کے ٹال دیا نہیں پیا نہیں پیتا نہیں پیا یہ چیز بہت خاص ہے آدمی پانی کا پیش کرنا جو آدمی اس کو پیا میں تھا لندن میں جہاں آپ رہتے ہیں شاید وہ جگہ رہا بہت بڑا حال تھا دعوت تھی ہماری مگر گئے ایک بہت بڑے نئے نئے تھے بہت بڑے کام میں حلوہ یا پھر نہیں آئی اور ایک چمچا تھا تو میں ڈر گیا کہ اللہ مجھے اکیلے کھانے کے لیے ساتھ دے رہے ہیں اور چمچا بھی ایک ہے اب یہ نہیں کہ کئی آدمی کا ہے مجھے ہی کھانا بہت پریشان ہوا میں لیکن کوئی سمجھ لیا جیسا آدمی تھا ہمارا جتنا کھا رہا ہے دو چار مہینے کے بعد کی ہے میں پریشان ہو گیا کہ ایک جیسے آدمی ہے اور کام میں آیا ہے اتنا پھر نہیں ہے یہ اور چمچا ایک ہے ایک خبر کل مجھے کھانا ہے یہ ذہن میں آئے بہت پریشان نئے آدمی تو کسی تھے آپ جیسے آپ تھے دو سال جو کھانا کھا کے روانہ کیجیے یہی وہ دستور تھا میں کھایا ایک جو بھی سب لوگوں نے ایک ہی چمچے سے ایک ہی کام میں پورا ختم ہوا شاید 50 آدمی آئے ہوں گے کیا بات ہے آج یاد بھی آ گیا کئی سال کے وہ بار رہے سور منہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں استعمال کی ہیں کہیں تو پانی پی لیا ہے مریض سے مریض کا اور کہیں یہ بھی ہے فر من المظلوم کیونکہ تعلیم مکمل ہے حضور کی فرد من المذوب کل اسد، مذوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، کب تک اس کا جوتا نہ پیو، اس کی بھی نہیں جائش ہے. اگر کسی کی طبیعت ایسی ہو تو نہ پیے، کوئی حرج نہیں. ایسے حالات میں ہر ایسی حدیث سے، یہ حدیث کی ہماری کاملیت سر دونوں حدیث ہیں. ایک تو ادھر یہ شفا، اور ادھر حضور کا خود اشارہ فر من المذوم، مذوم جو لامی اس سے بھاگو جیسے اسد جیسے شیر سے بھاگتے ہو، یہ حضور سکتا کاملیت. اس کی بھی گنجائش ہے کہ کوئی نہ پیے، کسی کی طبیعت ایسی ہے کہ جس سے ڈر ہے خوف ہے ہر مذہب صحیح کر رہا نہیں، کیونکہ اب ایسے مذہب بیان کرنا بہت بنیادی بات ہے، اس بنا پر بہت سمجھ کے بیان کرتا ہوں. دونوں قابل اللہ تعالی ہم سب لوگ سنت نبوی کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، اور کسی کو لال تار ہرگز نہ کرے. یہ بھی ہے کوئی نہیں پیتا، نہیں طبیعت ہے، مزاج الگ الگ ہے. وہاں تھاروی نے کسی کوئی جوتا نہیں پی دیتے تھے، وہاں تھاروی مجھے ان کی خصوصیات میں سے اور سب کھاتے پیتے. میں گیا مرکز میں مدینہ منورہ کے، وہ شاید آخری تھا، اس کی مطلب بند نہیں ہو گیا. میں گیا کنکریاں بچھی ہوئی تھی اس میں مرکز میں، مولانا سعید احمد خان، سعید احمد خان، مولانا عبید اللہ بریانی، تمام علماء دیوبند سب موجود تھے. کنکریوں کو بیٹھایا، کنکری سب پہلے میں جب گیا تھا تو ہربین میں بھی کنکری بنی ہوئی تھی، مدینہ منورہ میں تھی، جو کھانا دعوت تھی کہ اتنے بڑے لکڑی کے کام میں پانی آ کے رکھ دیا گیا، اتنا لکڑی کا خالی، سب لوگ بیٹھے. اب اسی کاپ سے سب لوگ اٹھانا مشکل. سنت سنت تو دکھایا، کھانا بھی جو بھی رہا یاد نہیں آتا، لیکن پانی یہی تھا، کاپ تھا والا لکڑی کا، اس میں پانی رکھا ہوا تھا، ایک رکھا ہوا تھا. عبد الرحمان عبید اللہ صاحب کہا کیا کروں مولانا، میں یہاں مکتب قائم کرنا چاہتا ہوں، حنفی مکتب، حنفی کے کر رہا ہے، لیکن مجھے صحیح چلے نہیں دیتے، وہ پوری تبلیغ کے اوپر مسلط، وہاں سید احمد خان صاحب پر تبلیغ ہی تبلیغ. وہاں عبید اللہ صاحب کے عالم زبردست بھی تھے، بہت زبردست عالم تھے، وہاں زبردست ہمارے تو ایک گناہ استاد بھی تھے، ہم انہیں قبر میں ٹھہرتے ہی تھے دلّی. کہا کیا کروں بھائی، تو آپ علماء دیوبند تھے سب کے سامنے، کیا کروں بھائی، ہنسی سے کہا، یہ میرے غصے تو نہیں کہا، کیا کروں، میں آتا ہوں تو حنفی مدرسہ کام کر کے جاتا ہوں، مکتب یا مدرسہ، مجھے صحیح چلے نہیں رہتا، ان کو تو بچے کی ہے بزرگوں میں بھی بے تکلف سب سے، وہاں سید احمد وہ بھی تھے، وہاں سے سید احمد نہیں جو نصیر احمد جو آپ کے ساتھ پڑھا ہے وہ استاد محدث دار العلوم دیوبند، وہ بھی تھے وہاں، نعیم صاحب سے تھے، سب بڑے علماء تھے. اس سال میں یہ گیا تو ہم علماء دیوبند ساتھ تھے ہمارے، اس پر پانی والے جہاز سے گئے تھے آٹھ دن میں لبیک کرتے ہوئے، پانی گیا چار مہینہ رہے وہاں تک، دو مہینے تو مدینہ منورہ میں شیخ حدیث صاحب مجید میں روزانہ جاتے تھے، مگر بیٹھاتے تھے بہت خاص جگہوں میں، جہاں ہم اسد مدنی وغیرہ بیٹھے تھے وہیں بیٹھاتے تھے. ہماری عمر اس وقت بہت کم تھی، یہ تو سب کرنے بڑے بڑے لوگ، وہاں سید احمد خان صاحب بھی تھے، ماں عبید اللہ بریانی بھی تھے، ماں اسد صاحب تھے، ماں سب لوگ حدیث ساکی مجلس کی بات کر رہا ہوں، ہمارا ان بزرگوں کی مجلسوں سے فائد ملتا ہے ہمارے اللہ کا، بیٹھے تھے بہت، اللہ تعالیٰ حضرات کی برکات سے. میں یہی کہتا تھا یار مدینہ کے فیض برکات ہمارا کیجیے. خاص طور سے شیخ العزیز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ یہاں مقیم ہے, مرنے ہی کے لیے آئے ہیں. بہت سے لوگ مرنے ہی کے لیے آئے, وفات ہوئی کہ مجلس میں قریب قریب میرے خیال 2 مہینہ رہا مدینہ میں, تو شاید ان کا ناگا ہو گیا ہوگا, مطلب بیمار ومار 55 دن تھے, تو 50 دن تو رہ ہی ہوں گا میں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے فیوز و برکات سے بڑی توجہ رکھی ہے. بہت کتابیں دی ہم کو شیخ علی سے, بہت سی کتابیں, اپنے ساتھ کھانا کھلایا, ایک دسترخوان مخصوص لوگوں کا دسترخوان لگتا ہی تھا, تو کہا شاہ صاحب کے داماد کو ہمارے یہاں بھیجا, ناممکن رہے گا, تو انہوں نے اپنے دسترخوان بچا لیا آشا والے. اب کہاں ہے معلوم ہے کہ ہم لوگ بیٹھا لیا حضرت مخصوصین میں سے, وہ لوگ نہیں جاتے رہے ہوئے جو بھی بات بنا رہے, کہنا اٹھاؤ میرے دسترخوان پہ ہم اور وہ شیخ علی شادی کا رہے. اور اس سے پہلے بھی کھجور بھیجتے تھے, اعلان کیا, کتابیں دیا کہ جن لوگوں کو میں نے کتاب دے دی آپ کھجور نہیں بھیجوں گا. میں بہت اچھا بھائی ٹھیک ہے کھجور دے دی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کے فیض و برکات ہیں, سب سے بڑا فیض یہ ہے کہ ان کے طریقے پر رہنا, سنت پر رہنا بڑی بات ہے. بے تکلف سر مومن شفاؤن, وہاں عبد الحجیز حاکم مجھے کی بات کر رہا ہوں, وہاں نے کہا کہ سر مومن شفاؤن حدیث ہے, کسی نے سوال کیا کہ مومن کا یوٹا کیا ہے, پاک ہے, شفا ہے, پاک پر نہیں رہوں گا, شفا ہے. تو کہا کس چیز سے شفا ہے, کہ تکبر کے مرض سے شفا ہے. جواب بسم اللہ وہ سب وہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ فرما رہے ہیں بہت بڑے آدمی ہیں, سناتا ہوں کبھی کبھی, بس اعمال کی خوبی اس سے ہے کہ اللہ کی طرف سے سمجھ, جو اعمال بھی تم کر رہے ہو اللہ. میرے سامنے ایک بات ہے جی, ماشاء اللہ صاحب سے بعد عالم نے کہا کہ حضرت رمضان میں ہم آئیں گے, خاموش ہے, آئے نہیں. کہا دیکھو یہ بھی توفیق کی بات ہے, یہ خوبی, حضرت کا انتظار تھا کہ وہ کہا کے گئے نہیں, یہ بھی توفیق کی بات ہے, کسی مسجد میں چلا جانا ہے, عقیدت کی بات ہے. لا یش کا جلیس ہوں حدیث, صالحین کا جلیس شکی نہیں ہو سکتا, لا یش کا جلیس. اللہ تعالیٰ بخشنے لگے, کوئی کہے گا وہ تو راستہ چلتا جا رہا تھا, یوں بیٹھ گیا تھا, کوئی اس کے لیے مسجد کے خاص نہیں ہے. لا یش کا جلی مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی, کبھی سنا کبھی پتا مستی کے لیے بوئے مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی, میں خانہ کا محروم بھی محروم نہیں ہے. کبھی خوشبو مل جائے گی مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی, مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی, میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. اور وہی ہے کہ اللہ کے ساتھ غنا حاصل ہو اور اس پہ اکتفا کرے. اللہ غنی, میں وہ فقیر ہوں, نحن الفقراء, हम सब फकीर हैं, अल्लाह गनी है। जब चाहे ले ले। तुर्की का एक खुद मौलाना इस्माइल साहब भूटा ने कहा, तुर्की का एक मालदार एक दजरा आया था ना, बहुत जबरदस्त, आप लोग भी आपको याद ही, बहुत जबरदस्त दजरा आया था तुर्की में। तो इस्माइल साहब भूटा गए, उसके बाद तुर्की के बाद फौरन गए वहां, बहुत वीरानी थी, एक बहुत बड़े आदमी से मुलाकात हुई। उसने कहा कि मौलाना 12 बजे रात, जब जज़रा आया था मिसाल के तौर पर, 12 बजे रात से पहले मैं तुर्की का सबसे बड़ा आदमी था, मालदार, और चंद देर के बाद तुर्की का सबसे ज्यादा गरीब है, सवाल मेरे इसके और कुछ नहीं, बदन और बनियाई बस कुछ नहीं, ये अल्लाह जिसको चाहे। उसी पर इत्तेफाक करो, उसी पर भरोसा करो, उसी से हाजत पेश करो, वो नहीं घबराता। या का नाम दो या, हम आप ही से मदद तलब करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद तलब करते थे, तस्मा टूट जाता जूता का, तभी अल्लाह तू बनवा दे। वो दरबार ऐसा है, बादशाह भी मांगी जा सकती है दरबार से, और नमक और तेल लकड़ी भी मांगी जा सकता है। कोई बहुत ज्यादा गनी है तो कहता है हमसे इतनी छोटी सी मांग, हमारी तौहीन किया है, और अगर बादशाह है तो कहा 17 सूबा हमको दे दो, कहा तू अपने हैसे ज्यादा मांगते हो, नालायक हो तुम, कहता है नहीं, छोटी चीज मांगे तभी मलामत, बड़ी चीज तभी मलामत, ये खुदा के दरबार यही जो चाहो मांगो, हल्दी भी मांगो और तेल भी मांगो, नमक भी मांगो, लकड़ी भी मांगो और बादशाह भी मांगो, मांगने में क्या मांग सकते, कोई रोकने वाला नहीं। अल्लाह की शान, अल्लाह ताला सब कुछ देने वाला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह, लेकिन इसके बावजूद घर में बकरियों को दूध भी धो लेते थे, झाड़ू भी दे लेते थे, ये बादशाह है वहां। ये सब समझ रहे इसी के कि अल्लाह की तरफ की समझो, वरा को अपने नफ्स में और सबसे ज्यादा ढूंढो, वरा परहेजगारी, पारसाई, वरा के तर्ज में गई पारसाई, वही ढूंढो। जब ये चीजें हैं किसी परवाह होगी कुछ नहीं, दीन हमारा ईमान बाकी रह सकते। हाँ, वरा को अपने नफ्स में और औसाफ से ज्यादा ढूंढा करो, देख रहा हूं जब रहा होता है थानवी निकले, और मखलूक से तुम्हारा रखने से पाक रहो, क्योंकि तामे मखलूक यानी जो मखलूक लालची है, अगर 7 दरियाओं से पाक होना चाहे तो कोई चीज उसको पाक नहीं कर सकता, तुम ऐसी बुरी चीज, बजू इसके कि उनसे मायूस हो, उनसे अपनी हिम्मत बुलंद रखे, कितनी कुछ हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो बसरा में तशरीफ ले गए जहां मस्जिद शहद है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बसरा में तशरीफ लाए, जामे मस्जिद में आकर वाइजों को देखा कि वाज कर रहे हैं, बड़ी मस्जिद है जामे मस्जिद बसरा की, सब लोग वाज कर रहे हैं, ये कुर्सी वो कुर्सी रखी वाज वही, सबको उठा लिया, वाज कर रहे हैं उठो, अरे तारी हुकूमत की, यहां तक कि हसन बसरी के पास तशरीफ लाए, हसन बसरी शहीद उत्ताइफ, यहां तक कि हसन बसरी के पास आए और फरमाए कि ऐ नौजवान, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूं, वहां तू भी कर रहा है कुर्सी बैठ करके, जानते हो तो भी होगी नहीं, हसन बसरी कोई कह सकता है अनाथ साथ जो ब्याह करे बोल नहीं सकता, मुनकर को मुनकर, मुनकर को मुनकर, जो चाहे बोल नहीं सकता, कोई नहीं बोल सकता। सुन्नत हुई कि नहीं? वाजीर को भी टोका जा सकता कि नहीं बयान करने वालों को? सही हदीस के खिलाफ, कुरान के खिलाफ बोल रहे हो, नहीं बोल सकते। हाँ, अब हम लोग हजरत अली कैसे हो जाए? अरे वो तो वही थे, लेकिन दीन शरीयत ऐसी है कि हजरत अली भी टोक सकते हैं, आधा से आधा भी टोक सकता है, दीन की बात है। नहीं है मुनकर, अल्लाह ताला दीन से कोई वाकफियत नहीं, इन किताबों से वाकफियत तब ही मालूम होगा। हम पढ़े नहीं, देते नहीं, सुना भी नहीं होगा नाम। हजरत थानवी की किताब ही है, मक्के में तर्जमा किया है इसका, हजरत साहब ने कराया है। हम तो मक्के में से तीसरी पढ़ते ही रहे मक्के में मिली। हजरत अली तशी रहे, हजरत हसन से, ऐ नौजवान मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, अगर जवाब दे दिया तो तुझे रहने दूंगा, नहीं तो तुझे भी उठा दूंगा, बात नहीं करने दूंगा। हसन बसरी और गाली तीसरा हम लोग को वैसे ही चल रहा है, तली तक पहुंचा है, हजरत बसरी भी यही शिकार बने। जैसा कि औरों को उठाया तुमको भी उठा दूंगा। हजरत अली ने उन पर कुछ आसार रुष्ट देखे थे, हजरत अली ने उन पर और उनको हटा ही दिया, उनको किया कुछ साले लड़का मालूम होता है जवान, उससे पूछा। हजरत हसन बसरी ने अल किया, पूछिए जो आपका जी चाहिए भी, पूछिए जो कुछ आपको जी भी आए। हजरत अली ने फरमाया कि बतलाओ दीन की जड़ क्या है, उनका जवाब और कहता हूं अहम सवाल, दीन की जड़ क्या है? कहा बड़ा पारसाई, दीन की जड़ पारसाई, बड़ा है पारसाई है, दीन तुम्हारा महफूज है और सब कुछ है, वरा नहीं दिल में, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है अल्लाह के नजदीक। कोई पारसाई अब पारसाई कहते जो मैं लोग कहते हैं नहीं, फलानी पारसा है, नेक है, मामले का साफ है, अखलाक का अच्छा है, सीधा साधा है, सब उसके अंदर आ जाएगा। हजरत अली ने उन पर कुछ आसार रुष्ट देखे थे, हजरत हसन हजरत ने आज क्या पूछिए जो आपका जी चाहे। हजरत अली ने फरमाया कि बतलाओ दीन की जड़ क्या है, फरमाया वरा पारसाई, दिल में पारसाई, कद उसमें अंदर कैद, ऐसी चीज न हो जो कल्ब को गंदा करने वाली है। पारसाई मतलब क्या, दिल का साफ हो, और यही तजमा कीजिए, दिल की सफाई। फरमाया दीन की खराबी क्या चीज है, दीन सवाल के साथ जल्दी इंटरव्यू ही दुआनी था, है ना, इंटरव्यू कह जाएंगे ना, ठीक बोलेंगे नहीं इंटरव्यू, हम तो बोल भी नहीं पाए। और कहा दीन की खराबी की जड़ क्या है, कहा तमा लालच, वरा है दीन की बुनियाद, उसके बिल्कुल बरस क्या है, तमा लालच। फरमाया तू बैठा रह, कहा तुमने ठीक जवाब दिया, तू बैठा रह, ये नहीं कह पे तू जैसा शख्स लोगों को बात कह सकता है, हसन बसरी, ये नहीं कि क्या पढ़े हो कि ना ये हो कि कुछ नहीं, दिल कैसा है, दिल ठीक है, ठीक है। वाज के लिए भी शाह वलीउल्लाह साहब मोहद्दीन ने लिखा है कि वाज के लिए भी अदालत शर्त, वाज के लिए देखा तफीमात इलाहिया में, उसमें हमारे निशान भी लगा हुआ होगा, यह हजरत का नहीं, بات کے لیے بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے بولنے لگے، سیکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے بول سکتا ہے، لیکن سکھانے والوں کی بات بھی ماننا چاہیے، تب بول سکتا ہے نہیں. جو اناپ صاحب بولے اس کو بولنے پر بھی بولنا کیا کیا ہو جائے، بول سکتا ہے کوئی. یہ علماء کے علوم، یہ علوم علماء کے، اس سے ہم نہ آشرا ہے نہ آشرا. میں نے لکھ دیا سبحان اللہ، کیا خوب جواب ہے، بہت سندر بات. اب ایک بات بہت زبردست، امام غزالی کے زمانے میں بادشاہ نے ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا، بہت مشہور ہے، دیر میں نہیں آ رہا. جہاں وہ تھے بہت بڑا مدرسہ تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سب ویسے ہی جمع ہے، دنیا دار پڑھ رہے ہیں، سب پڑھا رہے ہیں، ابھی میں سے بند کرو. اب کسی وجہ سے شکایت وغیرہ کیا ہوا کسی نے، بند کرو. وزیر نے کہا نہیں حضرت، بادشاہ سلامت، اس کو باقی رکھیے، اس کا نفع ہے. کہا چلو، کہا چلیے میں دیکھ لیتا ہوں. گئے، ایک لڑکا پڑھ رہا تھا، بلایا، کہا تم کس لیے پڑھ رہے ہو؟ بادشاہ کہا کس لیے پڑھ رہے ہو؟ کہا ہمارا باپ جج تھا، پڑھ کے ہم جج بننا چاہتے ہیں. یہ حضرت تو سناتے تھے قاری تیے تھا، جب میں پڑھتا دارالعلوم میں سن 50 میں، یا اس سے پہلے، اس وقت اس قصے کو قاری تیے تھا نے بیان کیا تھا، جو بیان کر رہا ہوں. شروع کیے تھے مئو، دارالعلوم مئو میں بیان کیا تھا، لکھا ہوا یہ مئو مشہور واقعہ ہے، حضرت بھی بیان کرتے تھے. کیوں پڑھ رہے؟ کہا ہمارا باپ جج تھا، اس دن آپ پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم جج ہو جائیں. کسی نے کہا ہمارا باپ محتسب تھا، کوتوال، ہم پڑھ کے ہونا چاہتے. اب جتنی باتیں ہوتی جاتی تھیں وہ بھی بادشاہ کی تائید ہوتی جا رہی تھی، بند کر دنیا، کہیں دنیا دار پڑھ رہے ہیں، جیسے اور کاری گئے تھے چاہیے، بس سب یہ چاہیے، کوئی فرق نہیں. وہاں جیسے مناسب کے لیے پڑھا جاتا ہے منصب، یہاں بھی یہ بات ہے، بات ایک ہی ہوئی، پھر فرق کیا ہے؟ سمجھ گیا نا؟ اب اس زمانے میں پھر کالجوں میں مدرسوں میں فرق کیا ہے؟ اور قریب تھا کہ بند کر دیتے. پھر آئی تھی، دیکھا تھے امام غزالی کہیں بیٹھے، بچے تھے پڑھ رہے تھے. وہ دن نکال رہا ان سے بھی پوچھ لیا جائے، بادشاہ متوجہ نہیں ہوئے. بادشاہ پیٹ کھڑا، وزیر کھڑا، وہ پڑھے امام غزالی ہونے والے تھے، حجت الاسلام، نہیں گائے بیٹھے. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کہیے، مجھے بہت ضروری کام ہے، آپ کو جو سوال کرنا ہو کیجیے. تم کس لیے پڑھ رہے ہو؟ امام غزالی سے پوچھا، تم بھی طالب علم تھے، کس لیے پڑھ رہے ہو؟ ہوشیار کہا کہ مجھے دلائل سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارا کوئی مالک ہے، ہمارا کوئی رب ہے، ہمارا کوئی خالق ہے، اور کچھ اس کے احکام ہیں، کچھ سے وہ راضی ہوتا ہے، اعمال جو ہمارے جو ہیں، کچھ سے وہ راضی ہوتا ہے اور کچھ سے ناراض ہوتا ہے. دلیل، کچھ اعمال ایسے ہیں کچھ سے وہ راضی ہوتا ہے، کچھ سے ناراض ہوتا ہے. ہم اسی کو معلوم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ کن اعمال سے اللہ راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے. بادشاہ کیا بس مدرسہ قائم رہے گا، ایک لڑکا کافی ہے، سب دنیا دار ہیں لیکن ایک اللہ والا ہی لڑکا ہے. یہ قائدے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، حضرت بیان کرتے تھے، یہ معمولی واقعہ تھوڑے نا ہے، تو ہر تاریخ عالمی وغیرہ بیان کرتے تھے. میرا خیال ہے یہ چیز ก็ให้ได้ค่ะบัดเนี่ยมันจะก็ได้ไปมาหมดแล้วเนี่ยใช่มั้ยหมดแล้วนี่บ่สิกิตาเป็นที่มาแล้วนะ I have no coffee on the day มาอริเมนลิขาเอกีว่าไอ้สิกิตาเนี่ยดิสิซะวานจุดไอ้ปุรานีซะวานเนี่ยอับบีบิกุนไนซะวานตะมาลูมฮูติโอ้เอบาระบ่อาซาปริเมกุอาซาجتنی حدیثوں زمانے میں ان کو جمال یا ایسے نفوس کے ایسے حالات لکھے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سچائی عطا فرمائے آمین پارسائی عطا فرمائے آمین اپنے مولا کو راضی کرنے کی فکر پیدا فرمائے آمین اس سے تو کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے جی اپنے مولا کو راضی کرنے آمین ادھر دیکھا ادھر دیکھا اسے دیکھا اسے دیکھا نہ دیکھا یار کو اب یار میں دیکھا تو کیا دیکھا نیم کیا ہے تم اب یار ہے اس میں یار کو دیکھنا ہے اللہ ہم سب لوگوں کا حال یہ بنا دے ہمارے بزرگوں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہر جگہ سے سب دیکھ ہی رہے ہو یہاں دیکھو اللہ کو دیکھو اللہ کی رضا کو دیکھو راضی کرنے والے اعمال کو دیکھو وہ اعمال جسے اللہ ناراض ہوتا ہے سخت رضا الہی سخت الہی اللہ کی رضا مطلوب ہو اللہ کی ناراضگی سے آدمی بچے یہ ہم سب کے لیے مستثنا ہے کوئی مستثنا نہیں ہے نہ میں مستثنا ہوں نہ میرے گھر کے لوگ مستثنا ہے نہ شاگرد لوگ سب پوری دنیا کے لیے جو اغیار کہتے ہیں وہ بھی امت تو وہ بھی ہے امت دو قسم کی ہے ایک جتنے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندے اب ہمارا ہے کہ اللہ نے تم کو بندہ بنا کے بھیجا تو بندے بن جاؤ اضطراری بندہ تو سب ہیں غیر سب کو اللہ نے بندہ بنا دیا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے اختیار سے بندہ بن جائے ان کے اعمال اخلاق کے اختیار کر دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس کی توفیق ہو آمین ربنا اللہ ہم سب کو توفیق دے اللهم وفقني لما تحب وترضى اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اعمال کے کرنے کی توفیق دے جو آپ کو ناپسند اعمال ہیں اسے بچنے کی توفیق دے اپنی رضا و خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما اور ہمارے لیے دین پر عمل کرنا ایمان پر قائم رہنا آسان فرما دے ایمان سے ہٹانے والی بہت سی چیزیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما ہمارے جان کی حفاظت مال کی حفاظت ایمان کی حفاظت یہ تمام چیزیں بچوں کی ہماری حفاظت ہمارے دین قرآن مساجد مدارس سب کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم